اس کے بعد تازہ گرامی کہتے ہیں بیٹا اور آگے پڑھو، آپ نے فرمایا بس اتنا میں نے یاد کر لیا تھا. آپ کہتے ہیں عبد القادر تم پڑھاتے ہو کہ پڑھنے آتے ہو؟ اب بڑے پیر اسی دن سے مدرسہ میں جانے لگے. مدرسہ میں جب آپ جاتے تھے تو غیب سے آواز آتی تھی، اے بچوں عبد القادر کو راستہ دے دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے. تو بڑے پیر فرماتے میں چونک جاتا تھا اور دیکھنے لگتا تھا کہ آواز کون دے رہا ہے. آواز تو میں سنتا تھا لیکن آواز دینے والا دکھائی نہیں دیتا تھا، بچے راستہ خالی کر دیا کرتے تھے. اور جب پڑھنے لگتے تھے تو استاد کہتے تھے عبد القادر تم پڑھنے آئے ہو کہ پڑھانے آئے ہو؟ ایک روز استاد نے کہا اچھا عبد القادر صحیح صحیح بتاؤ، تم انسان ہو کہ جنات ہو کہ کوئی فرشتہ ہو؟ تو بڑے پیر فرماتے ہیں میں مسکرا پڑا، میرے لب پر مسکراہٹ آ گئی. میں نے اپنے استاد سے کہا الحمدللہ میں انسان ہوں، میں اپنے باپ کے پشت سے اپنے ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہوں. سرکار بڑے پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے پڑھنے کا حال یہ تھا کہ مکتب میں میں جاتا تو بچے جگہ دے دیا کرتے تھے. بڑے پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھ رہے ہیں، ایک روز مدرسے سے آئے، ماں بیٹھی ہوئی ہیں، ماں کی گود میں مچل کر کے بیٹھ گئے اور ماں کے رخسار کا بوسا لینے لگے. آپ اندازہ لگائیں آپ کا چھوٹا بچہ ہو، وہ زمین پر چل رہا ہو، بڑی صاف ستھری آواز بول رہا ہو. جب وہ آپ سے پیار کرنے لگتا ہے تو باپ کی گود میں بیٹھے گا، تو کبھی اپنا ہاتھ باپ کے چہرے پر لگ جائے گا، کبھی باپ کی داڑھی پر لگائے گا، کبھی باپ کے کندھے پر لے جائے گا. ایسے سرکار غوث اعظم اپنی ماں کی گود میں بیٹھ گئے ہیں، ولایت کا ہاتھ رخسار پر ماں کے جاتا ہے امی، کبھی ماں کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں امی. سرکار غوث اعظم کی ماں نے کہا عبد القادر بتاؤ کہنا کیا تم چاہتے ہو؟ تب تک بڑے پیر فرماتے ہیں ماں میرا احسان ہے آپ کے اوپر، اتنا سننا تھا. ایک چھوٹے بچے کی زبان سے ماں یہ جملہ سن لے تو ماں چونک پڑے گی، میرا بچہ کہہ رہا ہے میرے اوپر احسان ہے. سرکار غوث اعظم کی ماں چونک پڑی عبد القادر تمہارا احسان؟ ہاں ماں میرا احسان ہے آپ کے اوپر. ماں نے اپنے بیٹے کی پیشانی کو چومتے ہوئے کہا میرے لال بتاؤ تو کون سا احسان ہے، میرے لخت جگر کون سا احسان تو نے کیا ہے عبد القادر؟ ابھی تو تم مکتب میں جا رہا ہے، ابھی تو تم پڑھ رہے ہو، یہ اور بات ہے تمہارے پیدائش کی برکتیں بہت ظاہر ہیں، لیکن میرے ساتھ تمہارا کیا احسان ہے؟ آپ فرماتے ہیں ماں یاد کرو ایک مرتبہ جب آپ اپنے گھر میں تھی اور ایک ڈاکو بھکاری کی شکل میں آیا تھا، بھیک مانگنے دروازے پر کھڑا ہوا تھا اور آپ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے، آپ نے پردے کے آڑ سے اس کو بھیک دینا چاہا تو وہ گھر میں گھس آیا تھا اور آپ کے سونے کے کنگن کو چھیننا چاہتا تھا. آپ بھاگ کر کے مکان کے ایک پناہ گوشہ میں پناہ لے لی تھی اور آپ چیخ پڑی تھی اللہ حفاظت فرما، اللہ حفاظت فرما، اے میری ماں. اس وقت ایک شیر مکان کے اندر ظاہر ہوا تھا جس نے ڈاکو کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا تھا. ماں وہ شیر میں تھا جو میں نے ڈاکو کو چیر پھاڑ کر کے رکھا تھا. اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ غلام محی الدین صاحب قبلہ سبحانی، سبحان اللہ. سبحان نے پیشانی کو چوم لیا اور دعائیں نکل گئی، سجدے شکر کے لیے ماں کی پیشانی زمین پر چلی جاتی ہے. آپ کہتے ہیں اے ماں آپ نے اس واقعے کو کسی کو نہیں بتایا تھا، صحیح ہے نا؟ ماں کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں شکرانے خداوندی سے، اے میرے پروردگار عبد القادر تیرا بڑا مقبول بندہ ہے. یہی سرکار غوث اعظم پھر ایک روز پڑھ کر کے مدرسے سے آ گئے، پھر اپنی ماں کی گود میں بیٹھ گئے، مچلنے لگے. آپ پھر کہتے ہیں امی جب تین چار بار آپ نے کہا تو پھر آپ کہتی ہیں عبد قادر کوئی اور بات تو نہیں ہے؟ عرض کرتے ہیں امی جان میرا ایک احسان اور ہے آپ کے اوپر. اتنا کہنا تھا آپ کی ماں پھر چونک پڑی، عبد القادر کون سا احسان ہے؟ عرض کرتے ہیں امی بتاؤں، ایک مرتبہ آپ انگور کے باغ میں گئی تھی، انگور کے گچھے لگے ہوئے تھے، ایک انگور کا خوشہ پکا ہوا تھا، آپ کی طبیعت نے چاہا کہ توڑ لوں اور کھا لوں، ماں آپ نے ہاتھ بڑھایا تھا جیسے اس گچھے کو توڑنے کے لیے، تب تک ماں آپ نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا تھا، بتاؤ صحیح ہے؟ ماں نے کہا بیٹا صحیح ہے. ماں کیوں آپ نے ہاتھ کو کھینچا تھا؟ تین بار کھینچا تھا. ہاں بیٹا میں نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا تھا. ماں کیوں کھینچا تھا؟ آپ فرماتی ہیں عبد القادر جب میں ہاتھ لے کر جا کر توڑنا چاہتی تھی تو مجھ کو گھبراہٹ پیدا ہو جاتی تھی اور مجھے تکلیف کا احساس ہوتا تھا، مگر میں فوراً اپنے ہاتھ کو کھینچ لیتی تھی. آپ فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں ماں سنو، اس وقت میں نے آپ پر احسان کیا، جس انگور کا پیشاب توڑ کر کھانا چاہتی تھی، اس پر بچھو بہت بڑا بیٹھا ہوا تھا، آپ کا ہاتھ لگتا کی انگلی میں وہ ڈنک مار دیتا، میں اس تکلیف سے میں نے آپ کی حفاظت کی ہے اور آپ کے نفس کو میں نے روکا ہے، میں یہ میرا احسان ہے آپ کے اوپر۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ سبحانی صاحب کرامت کے طور پر تو آپ نے اس واقعے کو بیان کر دیا، لیکن کوئی ضروری ہے؟ ان کی ماں اگر غوث کا اتنے بڑے کرامتی تھے تو ان کی ماں ہاتھ لگاتی، بچھو زمین پر گر جاتا، ڈنک نہ مارتا، انگور کا خوشہ توڑ لیتی، کھا لیتی، سارا کام ہو جاتا۔ یہ اعتراض ہو سکتا ہے نا، یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے۔ اس لیے اب تو تحقیق کی دنیا چل رہی ہے، بات بات پر تحقیق کریں گے۔ تحقیق کرنے والے جب بیٹھ جاتے ہیں تو ذرا دیکھو، ایک سے بات، ایک سے ادھر پہنچیں گے، ایک سے ادھر لگاویں گے۔ تحقیق کی دنیا چل رہی ہے۔ سنو، علماء محققین اور محققین صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات تو صحیح ہے، سرکار غوث پاک کی کرامت ایسی بھی ظاہر ہو سکتی تھی، لیکن میرے غوث پاک کو صرف بچھو کے ڈنک سے ماں کو بچانا نہیں تھا، ماں کے نفس نے انگور کھانا چاہا تھا، نفس پر بھی کنٹرول کرنا تھا، اس لیے سرکار غوث اعظم کی اس طرح سے کرامت ظاہر ہوئی ہے۔ اس لیے کہ نفس کو خواہشات سے کنٹرول کر لینا یہ بہت بھاری کارنامہ ہے، اور اس ولیوں کی سب سے بڑی خوبی ہے، ولایت کے درجوں میں سے نفس پر کنٹرول کرنا یہ درجہ قرار دیا گیا ہے کہ حلال چیزوں سے بھی کبھی نفس کو کنٹرول میں لایا جاتا ہے، تاکہ نفس عادی نہ بنے خواہش کرنے کا، اس کی عادت نہ پڑنے پائے۔ اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ رضا نفس دشمن ہے دم میں نیانا، اور کہاں تو نے دیکھے ہیں چدرانے والے، چدرانے والے کہاں تو نے دیکھے ہیں چدرانے والے، چدرانے والے۔ اللہ اللہ، سرکار غوث اعظم اس طرح سے نفس پر بھی کنٹرول کر رہے ہیں۔ بزرگوں نے اپنے نفس کا کنٹرول کیا ہے، حضرت بایزید بستامی کے نفس نے چاہا کہ ٹھنڈا پانی پی لے تو سات برس تک وہ ٹھنڈا پانی نہیں پیے۔ بزرگان دین کی کارنامے معلوم ہوتے ہیں، اگر کسی کی طبیعت نے چاہا کہ اچھا لباس پہن لیں تو پیوند لگا ہوا لباس پہنتے ہیں، نفس نہ عادی بننا چاہے۔ کسی کے نفس نے چاہا یہ چیز کھا لو تو اس چیز سے پرہیز کر لیتے ہیں، نفس عادی نہ بننے پائے، نفس کو اس طرح سے مارا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں، بزرگوں کے کارنامے اسی لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ آپ اپنے نفس پر کنٹرول کرو، تاکہ نفس جب ان چیزوں سے پابند ہو جائے گا تو گناہ کی طرف نفس نہیں جائے گا، شراب پینے کی طرف طبیعت نہیں جائے گی، جھوٹ بولنے کی طرف زبان کا ان کا معاملہ نہیں ہوگا، دوسروں کے حق کو مارنے کا میلان آپ کی طبیعت میں نہیں ہوگا۔ ذرا نفس کی صفائی دیکھ لو، جب نفس صاف ہو جاتا ہے تو اسی کے تعلق سے تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ نبی کونین کے اس فرمان پر ذرا غور فرمائیے، سرکار غوث اعظم پیرے پیرے میرا میرا مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، پڑھائی کی مدت پوری ہو جاتی ہے، اپنے باپ کی خدمت میں اور ماں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ باپ کا جیسے سرکار غوث پاک کی عمر شریف 10 برس کی ہوئی، باپ کا وصال ہو جاتا ہے، حضرت صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے، اب آپ کی ماں ہیں، بڑے پیر دستگیر اپنے ماں کی خدمت کر رہے ہیں اور گھر کا کام و کاج دیکھ رہے ہیں، باغ کو دیکھ رہے ہیں، ساری چیزوں کو سنبھالے ہوئے ہیں، ماں کی خدمت میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ اے لوگوں، جن کی مائیں زندہ ہیں اپنے ماؤں کی خدمت کیا کرو۔ بڑے کس پیر کی سیرت سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ماں کی خدمت کیسی کرنی چاہیے۔ ماں کی خدمت کی بنیاد فراقہ فرماتے ہیں، تمہارے ماؤں کے قدم کے نیچے جنت ہے، ماں کی خدمت اس انداز سے کرو، قرآن بیان دیتا ہے، لا تقل لہما اسکن ولا تنہر، ماں باپ کو اس تک نہ کہا کرو نہ جھلکا کرو۔ ذرا قرآن کا انداز بیان ملاحظہ فرماؤ، سرکار غوث اعظم اپنے ماں کی خدمت کر رہے ہیں، عمر پاک کا حصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جب آپ 18 برس کے قریب پہنچے تو ایک روز سرکار غوث پاک اپنی کھیت میں کام کرنے کے لیے جا رہے تھے، آپ کا بیل تھا، جیسے آپ نے اس کو ہانکا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ ایک گائے جا رہی تھی، سرکار بڑے پیر نے اس کے دم کو پکڑ لیا، تب تک وہ گھوم پڑی، اور جیسے انسان بولتا ہے ایسے گائے بولنے لگی. اے عبد القادر تم کو اس کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے, عبد القادر تمہاری پیدائش کا یہ مقصد نہیں ہے. تب تک غوث پاک فرماتے ہیں میں بھاگا دوڑا چلا آیا اور اپنی ماں کے پاس بیٹھ گیا. میں گھبرا گیا کہ یہ جانور آدمی کی طرح بول کر کے مجھ کو اس طرح سے کہہ رہا ہے. سرکار غوث اعظم کی ماں نے کہا بیٹا کیا بات ہے, آپ ساری باتوں کو بیان کر جاتے ہیں, ذرا غور فرمائیے پیارے سرکار. بڑے تیر دستگیر کم مرتبہ اور ملاحظہ فرمائیے, وقار کو دیکھیے. سرکار غوث اعظم بڑے تیر آ کر کے اپنی ماں کی گود میں بیٹھ گئے, ساری بات کو بتا دیتے ہیں. جانور نے کہہ دیا تھا عبد القادر تم کو اس کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے. اسی لیے جب ہم سرکار غوث اعظم کے بچپن کو مطالعہ کرتے ہیں کتابوں میں تو پتا چلتا ہے کہ کبھی وہ کھیل کود کے قریب نہیں گئے. جب بچے ان کو بلایا کرتے تھے عبد القادر آؤ کھیلا جائے, عبد القادر آؤ کھیلا جائے, تو سرکار غوث پاک نہیں جاتے تھے. بہت اصرار جب ساتھیوں کا ہوتا تھا تو عبد القادر جاتے تھے اور حلق بچوں کا حلقہ بنتا تھا. سرکار غوث پاک فرماتے تھے سنو میں دوڑوں گا, تم سب میرے پیچھے دوڑو, مگر دوڑنے کا ایک انداز ہوگا. میں کہوں گا لا الہ, تم سب بولنا الا اللہ. میں کہوں گا لا الہ, تم سب بولنا الا اللہ. اس طرح سے گرد گرد کیا نام حلقہ بنا کر کے گھومتے تھے اور سارے بچے الا اللہ کا نعرہ لگاتے تھے. تو گاؤں والے کہتے تھے لگتا ہے عبد القادر کھیل رہے ہیں, یہ الا اللہ کی آواز وہیں سے آ رہی ہے. ذرا بچپن کا ماحول ملاحظہ فرمائیے اور کھیلنے کا انداز دیکھیے. شرعی خلاف سے جو کھیل ہو اس کے قریب کبھی بھی آپ نہیں جاتے تھے. سرکار غوث اعظم نے اپنی ماں سے اس واقعے کو بیان کیا. ماں سجدے شکر ادا کرتی ہیں. پھر بڑے پیر عرض کرتے ہیں امی آپ نے فرمایا ہاں کہ میں اپنے کھیت میں کام کرنے کے لیے جاؤں. آپ جانے لگے جب کھیت میں کام کرنے کے لیے تو 9 ذی الحجہ کی تاریخ تھی. جیسے آپ اپنے گھر سے نکلے اور نگاہ اٹھا کر کے دیکھتے ہیں مغرب کی طرف, کیا نام شمال کی طرف, تو آپ کو خانہ کعبہ دکھائی دیتا ہے, آپ کو میدان عرفات دکھائی دیتا ہے, حاجیوں کا پورا نقشہ سامنے آ جاتا ہے. بڑے پیر واپس آ جاتے ہیں. ایک بات میں اور آپ کو بتاتا چلو, بڑے پیر پیدا ہوئے پیدائشی ولی ہیں. بڑے پیر مکتب میں جاتے ہیں ولایت کا اعلان ہو رہا ہے, بڑے پیر استاد کے سامنے بیٹھے ہیں ولایت کا اعلان ہو رہا ہے, بڑے پیر اپنے کھیت میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں وہیں سے میدان عرفات کو دیکھ رہے ہیں, وہیں سے خانہ کعبہ کی زیارت کر رہے ہیں. اب بڑے پیر اپنی ماں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں امی جان میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جاؤں گا, مجھے اجازت دیجیے. یہی پر وہ لوگ ذرا ذہن لیں جو آج بغیر علم دین کے ولایت کا دم بھرتے ہیں, ان کو ولایت نہیں, ولایت کی ہوا بھی نہیں لگتی ہے. ان ظالموں کو معلوم ہونا چاہیے کہ بڑے پیر کی ولایت کا اتنا شہرہ ہے مگر پھر بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ماں سے اجازت لے رہے ہیں. کعبہ کو دیکھ لیا مگر علم سے محروم نہیں ہوئے, کعبہ کو دیکھ لیا مگر بغیر علم کے حاصل کیے ہوئے دین کی خدمت کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہ ہوئے. میدان عرفات کو دیکھ لیا بڑے پیر نے, ماں سے اجازت لے رہے ہیں. ماں نے کہا بیٹا تم علم دین حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتے ہو تو ہماری طرف سے اجازت ہے. بیٹا میں اجازت دیتی ہوں, کہاں جاؤ گے؟ اس وقت پوری دنیا میں علم دین کے دو مرکز بہت مشہور تھے, ایک تو بغداد تھا اور دوسرے نیشاپور تھا. سرکار غوث اعظم نے بغداد کو منتخب فرمایا, میں بغداد جاؤں گا علم دین حاصل کرنے کے لیے. آپ کس کے ساتھ جاؤ گے؟ عبد القادر ماں ایک تجارتی قافلہ جا رہا ہے بغداد کی طرف, میں اسی تجارتی قافلہ کے ساتھ چلا جاؤں. ماں نے اپنے بڑھاپے کو نہیں سوچا, ماں نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹا عبد القادر جاؤ تم. سرکار غوث اعظم کو اجازت مل جاتی ہے. آپ قافلہ والوں کے رخصتی کا وقت معلوم کرتے ہیں اور آئے تیاری کر لیتے ہیں. تیاری کرنے کے بعد جب ماں کے سامنے جاتے ہیں, ماں نے کہا عبد القادر بیٹھ جاؤ. ماں نے اشرفیوں کی تھیلی نکالی اور 40 اشرفیاں نکال کر کے ماں نے آپ کو دیا. بیٹا عبد القادر مجھے 80 اشرفیاں تمہارے باپ کے ترکے سے ملی تھی, یہ 40 تمہارے لیے ہیں اور یہ 40 تمہارے چھوٹے بھائی احمد کے لیے ہیں. سرکار غوث اعظم کی ماں کا انصاف ملاحظہ فرماؤ. آج بھی چاہیے او والدین کو کہ اپنے اولادوں کے ساتھ انصاف کیا کریں, ان کے پاس جائیداد ہو تو انصاف سے کام لیا کریں. آج اخباروں میں پڑھا جاتا ہے کہ فلاں بیٹے نے اپنے باپ کا قتل کر دیا, فلاں بیٹے نے اپنی ماں کو مار دیا. اس لیے مار دیا کہ اس کے پاس 5 دکانیں تھیں, اس نے 5 دکانوں کو ایک دوسرے بیٹے کے نام لکھ دیا. باپ نے اپنی ساری جائیداد کو اپنے نے بڑے بڑے لڑکے کے نام لکھ دیا. اس پر بنیاد پر دوسری اولادیں قتل و خوریزی پر تیار ہو جاتی ہیں. ذرا انصاف لو سرکار, غوث اعظم کی ماں تھے, ماں نے 80 دن اثرفیاں ملی ہوئی ہیں شوہر کے ترکا سے, 40 سرکار غوث اعظم کو دیتی ہیں اور 40 اپنے دونوں دوسرے بیٹے کے لیے رکھ لیتی ہیں. آپ نے فرمایا عبد القادر اپنی صدری اتارو. صدری اتاری جاتی ہے, اسی ایبا میں آپ کی 40 اشرفیاں ماں نے رکھ کر کے پیوند لگا دیا. عبد القادر پہن لو. سرکار غوث اعظم نے پہن لیا, سامان لیا مختصر اور تجارتی قافلہ کے ساتھ ماں کے قدم کا بوسہ لیا, سلام کیا, اب جا رہے ہیں. ماں اٹھ کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں, اپنے بچے کو چند قدم رخصت کرنے کے لیے چلتی ہیں. تب تک فرمایا عبد القادر آپ گھوم پڑے. فرمایا بیٹا قریب آ جاؤ. جب ماں کے قریب گئے تو آپ نے پیشانی کا بوسہ لیا اور فی امان اللہ کہتے ہوئے کہا, اے عبد القادر ایک چیز کے لیے تم مجھ سے وعدہ کرو. ماں کون سی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا مجھ سے وعدہ کرو تم کبھی جھوٹ نہ بولنا. ماں نے جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ لیا ہے. ذرا ملاحظہ فرمائیے, ماں یہ بھی تو کہہ سکتی تھی بیٹا عبد القادر تم نماز نہ چھوڑنا, بیٹا عبد القادر تم جھگڑا نہ کرنا, بیٹا عبد القادر تم کسی برائی کے قریب نہ جانا. بہت ساری وصیتوں کے جملے تھے جو کہہ سکتی تھی, لیکن نہیں. ماں نے سلام لینے کے بعد صرف ایک وصیت کی ہے, بیٹا عبد القادر میں تمہیں وصیت کر رہی ہوں, وعدہ کرو مجھ سے جھوٹ نہ بولنا. آپ عرض کرتے ہیں ماں میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا. ذرا غور فرمائیے سرکار غوث اعظم کے وعدہ پر اور ماں کے وعدہ پر. آنے والے حالات کو ماں جائزہ لے رہی ہیں کہ راستے میں ایک ایسا واقعہ ضرور پیش آنے والا ہے. نگاہ کے سامنے سے حجاب ہٹا دیا گیا تھا. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں دیکھ رہی ہیں کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا معاملہ پیش ہونے والا ہے. ماں نے آگاہ فرما دیا عبد القادر جھوٹ نہ بولنا, عبد القادر جھوٹ نہ بولنا. ذرا آپ ملاحظہ فرمائیے کہ آپ بھی اپنے بچے سے کبھی کہتے ہیں بیٹا جھوٹ نہ بولنا, کہ آپ بھی اپنی اولادوں کو یہ وصیت کرتے ہیں بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا. ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولادوں کو ہر موڑ پر ڈانٹا ڈپٹا کریں جھوٹ کے تعلق سے. بیٹا زبان پر جھوٹ کبھی نہ لانا. ساری برائیوں کی جڑ جھوٹ ہے, ساری خرابیوں کی جڑ جھوٹ ہے, ساری تباہیوں کی جڑ جھوٹ ہے, سارے معاملات کی خرابی اور سارے فتنہ فساد کا معاملہ جھوٹ سے ہے. جھوٹ سے پرہیز کرو, جھوٹ کبھی بھی زبان پر نہ لانا. غوث اعظم کی ماں بھی سرکار بڑے پیر کو یہی وصیت کر رہی ہیں. آپ نے اقرار کر لیا, رخصت ہو گئے. جب تک ماں کا چہرہ دکھائی دے رہا ہے گھوم گھوم کر کے دیکھتے چلے جا رہے ہیں. نگاہوں سے چہرہ اوجھل ہوا, قافلہ والوں کے ساتھ چل رہے ہیں. تجارتی قافلہ بڑا خوش ہے کہ عبد القادر ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. عبد القادر کی بڑی برکتیں مشہور ہیں, یہ سادات گھرانے سے ہیں, اشراف خاندان سے ان کا تعلق ہے, ان کی برکتیں ضرور ہمیں ملیں گی. بہت خوش ہیں سب, بڑی عزت کر رہے ہیں قافلہ والے, بڑا لحاظ کر رہے ہیں غوث اعظم کا قافلہ والے. جہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں پہلے سرکار غوث پاک کو اپنے توشہ سے کھانے کے لیے پیش کرتے ہیں, اس کے بعد پھر لوگ کھایا کرتے ہیں. سب سے پہلے پانی آپ کو پیش کیا جاتا ہے, اس کے بعد وہ لوگ استعمال کیا جا کرتے تھے. اس لیے سوچتے تھے کہ اشراف خاندان سے ہیں, ان کا بڑا مرتبہ ہے, ان کا لحاظ کیا جائے. اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں نسل مصطفیٰ کا احترام تو ہر حالت میں تمہیں کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, اور تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا, تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا. اور اے میرے آقا غوث اعظم آپ کا حال تو یہ ہے کہ نبوی میں ہے علوی فصل بطولی گلشن, نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن, حسنی چاند حسینی ہے ماں اجالا تیرا, حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا, مہکنا تیرا, حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا, مہکنا تیرا. وہ سرکار پیرے پیرا میرے میرا ہیں, پورا قافلہ روا دوا چلا جا رہا ہے. جب ہمدان کے جنگلوں میں گزرنے لگا قافلہ اور پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو ڈاکوؤں کا ایک گروہ آ کر کے پہنچ گیا. اس واقعے کو تو بچہ بھی چھوٹا سا جانتا ہے, آپ لوگ بھی جانتے ہیں. سب کی زبان پر یہ واقعہ بالکل ایک دم جاری و ساری ہے. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے, بس میں اختصار کے طور پر کرتا چلوں. بڑے پیر دستگیر کے قافلے کو تجارتی ان ڈاکوؤں نے لوٹنا مارنا شروع کر دیا. کوئی زخمی ہوا, کوئی سامان چھوڑ کر کے الگ ہو گیا, سارے سامانوں پر ڈاکوؤں نے قبضہ کر لیا. بڑے پیر دستگیر اطمینان سے کھڑے ہوئے ہیں. ایک ڈاکو آ کر کے پہنچا, بیٹا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. کیا لیے ہو؟ کہا 40 اسرتی. وہ آگے بڑھ گیا کہ یہ بچہ ہے, یہ کیا اسرتی لیے ہوئے گا؟ اس کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے, کپڑا پہنے کھڑا ہے. ایک دوسرا ڈاکو آیا, اس نے بھی اسی طرح سے سوال کیا. یہ سب پوچھ پاچھ کر کے چلے گئے. جب سارے لوگ آپس میں بیٹھے اور ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ کوئی باقی تو نہیں بچا کہ جس کے پاس سے کوئی مال رہ گیا ہو؟ ایک ڈاکو بول پڑا کہ ہمارے سردار, ہم سب لوگوں نے تو سب کچھ لوٹ پوٹ لیا ہے, لیکن اسی سرداروں انہیں تجارتی قافلہ والوں میں ایک بچہ ہے, ایک لڑکا ہے. وہ دیکھیے, وہ خوبصورت لڑکا دکھائی دے رہا ہے جو ایبا پہنے ہوئے ہے. اس سے ہم نے جب پوچھا تمہارے پاس کیا ہے تو بچے نے جواب دیا, میرے پاس 40 اسرتیاں ہیں, لیکن میں چلا آیا. کہا جاؤ ذرا بلاؤ اس بچے کو. تو جا کر کے ڈاکو پہنچا, کہا چلو میرے سردار تمہیں بلا رہے ہیں. بڑی متانت کے ساتھ بڑے پیر تشریف لے آئے. سردار نے کہا کیا نام ہے؟ کہا عبد القادر میرا نام ہے. کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس 40 اسرتیاں ہیں. کہا کہاں رکھے ہو؟ کہا میری ایبا میں ہیں. کہا ایبا اتارو. اتار دیا ایبا, سیون کو توڑ دیا, 40 اسرفیاں زمین پر گری. سردار ڈاکوؤں کا کھڑا ہو گیا. بیٹا تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ عبد القادر. غوث اعظم نے ہاتھ بڑھایا, ڈاکوؤں کے سردار کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دینا, بیٹا تو اپنے اسرفیوں کو بچانے کے لیے مجھ سے جھوٹ بول سکتا تھا, جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ عبد القادر جیلانی بڑے پیر نے فرمایا, جب میں چلنے لگا تھا تو میری ماں نے وصیت کی تھی کہ کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا, میں اپنے ماں کی فرمانی نہیں کروں گا. اس نے کہا اے میرے پروردگار افسوس ہے اپنی زندگی پر, اس بچے کو اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ تو اتنا یاد ہے کہ دشمن کے نرغ میں بھی ڈاکوؤں کے ماحول میں اپنے مال کی پرواہ نہیں کی, جھوٹ نہیں بولا. میرے مولا ہم کتنی خطا کر رہے ہیں, ہم کتنا جرم کر رہے ہیں, پروردگار اب ہم توبہ کرتے ہیں, ہم کبھی ہی اب ڈاکہ نہیں ڈالیں گے اور جھوٹ بولنے کو کون کہے. عبد القادر تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ, ہم سے توبہ کراؤ. بڑے پیر دستگیر نے ہاتھ بڑھا دیا, ڈاکوؤں کے سردار کو توبہ کرایا. سارے ڈاکو آ گئے, میرے سردار جب تم توبہ کر رہے ہو تو ہم بھی ساتھ میں رہیں گے. سبوں نے توبہ کر لی, ایسی توبہ ان کی قبول ہوئی کہ اللہ والے بن جاتے ہیں. بڑے پیر دستگیر فرماتے ہیں یہ ڈاکوؤں کی پہلی جماعت ہے جو میرے ہاتھ پر ڈکیتی سے اور گناہوں سے توبہ کر کے پاک و صاف ہو جایا کرتی ہے. بزرگان دین اسی لیے فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے تجارتی مال پر یہ لکھ دو اپنے یہاں اگلی سے فضا میں, اسی تجارتی مال پر, یہ غوث اعظم کا مال ہے تو چوری نہیں ہوگا. مکان پر لکھ دو غوث پاک کا مال ہے, چوری نہیں ہوگا. دکان پر لکھ دو غوث پاک کی دکان ہے, چوری نہیں ہوگی. چنانچہ غوث اعظم کا وہ فیضان جاری ہے, بڑے پیر دستگیر کا وہ کرم جاری ہے. بڑے پیر دستگیر کو اس طرح دیکھ کر کے سارے قافلہ والے قدم چوم رہے ہیں, ہاتھ کا بوسہ لے رہے ہیں, پیشانی چوم رہے ہیں. اے عبد القادر تمہاری بڑی برکتیں ہیں, تمہاری برکت سے تمام ڈاکو تائب ہو گئے ہیں. عبد القادر تمہاری برکت سے ہمارا مال بچ گیا ہے. جو تجارتی لوگ زخمی ہو گئے تھے, مرہم پٹی کر دی جاتی ہے, تجارتی قافلہ چل پڑتا ہے. بڑے پیر بھی چل پڑے, آ کر کے بغداد کی سرزمین پر پہنچے. تجارتی لوگ تو تجارت کی منڈی میں چلے گئے. سرکار غوث اعظم مدرسے نظامیہ میں گئے. اس وقت مدرسے نظامیہ قائم تھا بغداد کی سرزمین پر, بہت بڑا عظیم الشان مدرسہ تھا. بڑے بڑے محدثین, بڑے بڑے مفتیان کرام, بڑے بڑے علماء دین اس میں مدرسی کا کام کر رہے تھے. سرکار بڑے پیر گئے, آپ نے داخلہ لے لیا. اس وقت وہاں کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا جیسے آج دارالعلوم میں اور اداروں میں کھانے کا انتظام باقاعدہ طلبہ کے لیے ہوتا ہے, کوئی انتظام نہیں تھا. طالب علم داخلہ لے کر کے پڑھتا, اپنے کھانے پینے کا خود انتظام کرتا. آپ گئے اور جانے کے بعد حضرت حماد آپ کو مل گئے. آپ ان سے کہتے ہیں میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں, میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں, میرا نام عبد القادر ہے. تو آپ سے پوچھا گیا خاندان کیا ہے, تو آپ نے بتا دیا میرے باپ کا نام سید صالح ہے, میرے نانا کا نام حضرت عبداللہ سومئی ہے. حضرت عبداللہ سومئی بمبئی کے ناموں کو ان بزرگوں نے سنا تھا، ان بزرگوں نے پہچان لیا یہ سادات گھرانے کا بچہ ہے۔ بڑے ادب و احترام سے غوث اعظم کو بٹھایا گیا، داخلہ لیا گیا۔ اب آپ جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو چند ہی دنوں میں سارے مدرسے میں سارے بچوں سے فوقیت حاصل کر لیتے ہیں۔ بڑے پیر جب کتاب پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، جو مضمون استاد کو پڑھانا ہے، اگر سامنے کتاب رکھی ہے، استاد ابھی درسگاہ میں نہیں آئے ہیں، کتاب کو کھولا، حاشیہ لکھتے چلے گئے، استاد آتے کہتے یہ کس نے لکھا ہے، بتا دیتے طلبا کہ عبد القادر نے لکھا ہے، تو استاد کہا کرتے تھے عبد القادر پڑھنے آئے ہو کہ پڑھانے آئے ہو؟ آپ کہتے میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ بڑی محنت ساق آپ نے اٹھائی ہے طالب علمی کے دور میں، بہت محنت سے آپ پڑھتے رہے، پڑھائی کے درمیان میں آپ کے پھان کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، ماں نے جو کچھ دیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ بڑے پیر کہتے ہیں اتنی بھوک مجھے لگی، اتنی بھوک لگی کہ بغداد کے کھنڈرات کی طرف میں نکل گیا کہ کوئی گری پڑی چیز ملے تو میں اس کو اٹھا کر کے کھا لوں۔ میں نے دیکھا کہ مجھ سے 70 فقیر پہلے وہاں کھانے پینے کی چیزیں تلاش رہے ہیں۔ بڑے پیر کہتے ہیں میں واپس آ گیا اور سیدھے مسجد میں داخل ہوا۔ مسجد میں داخل ہو کر کے میں نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ نماز میں پڑھ رہا تھا تب تک ایک مسافر آیا اور مسجد میں بیٹھ گیا، اپنے توسا دان سے کچھ نکالا اور کھانے لگا۔ بڑے پیر کہتے ہیں اب جب میں سلام پھیر کر کے بیٹھا، میں نے اس کی طرف دیکھا اور میرے دل میں بات آئی کہ کاش یہ مجھے بھی بلا لیتا کھانے کے لیے، میں اس کے کھانے میں شامل ہو جاتا۔ اے سرکار، بڑے پیر دستگیر فرماتے ہیں جیسے یہ بات میرے دل میں آئی تب تک اس آدمی نے کہا آؤ بیٹا تم بھی کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ میں آگے بڑھا اور کھانے میں شریک ہو گیا۔ جب میں کھانے لگا تو اس مسافر نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا اس لیے آپ کا نام پوچھ رہا ہوں کہ میں قصبہ گیلان کے قریب سے آیا ہوں، وہاں اشراف خاندان کے ایک لڑکے عبد القادر مدرسہ نظامیہ میں پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ جب میں چلنے لگا تھا تو ان کی ماں نے مجھ کو تھوڑا سا سونا دیا تھا، میں تجارت کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن میں نے اپنے ہم دینار سے تجارت کا سارا سامان خرید لیا، میرے پاس کچھ نہیں رہ گیا، مجھے کھانے کی دقت ہو گئی تو میں نے ان کے حصے کا تھوڑا سا سونا بیچ ڈالا اور اسی سے کھانا خریدا ہوں، بقیہ سونا میرے پاس ہے۔ بیٹا اگر تم بتا دو مدرسے نظامیہ میں عبد القادر کہاں رہ رہے ہیں تو ان کی ماں نے جو امانت دی تھی میں ان تک پہنچا دوں۔ آپ نے کہا اچھا کھانا کھا لو پھر بتاتا ہوں۔ کھانا جب کھا چکے تو آپ فرماتے ہیں وہ عبد القادر میں ہی ہوں۔ اتنا سننا تھا مسافر نے پیشانی چوم لیا، بیٹا واقعی اشراف خاندان کا بچہ شریفی ہوا کرتا ہے، معاف کر دو میں نے بغیر اجازت کے، میں بہت بھوکا تھا، میں نے آپ کے سونے سے کھانا خرید لیا۔ بڑے پیر فرماتے ہیں کوئی بات صحیح ہے، سرکار غوث اعظم کے دل کا حال ذرا ملاحظہ فرماؤ، اگر آپ کی طبیعت بھی کسی کھانے کی طرف مائل ہوتی ہے تو وہ کسی اور کا کھانا نہیں ہے بلکہ آپ ہی کے سونے سے خریدا ہوا کھانا ہے، اور رب تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا سرکار بڑے پیر غوث اعظم پر۔ سرکار غوث اعظم وہ سونا لے لیتے ہیں، اب آپ کا ذرا کرم دیکھو اور غریبوں اور فقیروں کا نوازنا دیکھو، اے مالدارو تمہارے دروازے پر کوئی بھکاری پہنچے تو تم کس طرح سے پیش آتے ہو؟ سرکار غوث پاک کی نگاہ نے دیکھ لیا تھا کہ مجھ سے پہلے بغداد کے کھنڈرات میں 70 فقیر ادھر ادھر تلاش رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں تلاش رہے ہیں، وہ سونا لے کر کے پہنچ گئے، تھوڑا سا سونا تو ہوٹل پر آپ نے دے دیا کہ مجھے 2 روٹی شام کو تم دے دیا کرنا، یہ سونا اتنا لے لو، اور بقیہ سونا لے جا کر کے فقیروں کو دے دیا، یہ سب تم لے لوگ لے لو لے جاؤ کھاؤ، آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ سرکار غوث اعظم کو جب کھانا کم پڑ گیا تو کبھی ایسا بھی وقت آیا ہے، آپ فرماتے ہیں میں درختوں کے پتوں کو کھا لیتا تھا اور ان پتوں کو کھا کر کے میں بھوک کو بجھا لیتا پانی پی کر کے، مگر علم حاصل کرنے میں کوتاہی نہیں کرتا۔ اے مسلمانوں، علم حاصل کس طرح سے علم دین کیا جاتا ہے، اور اے علم حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹ کو تم بھی ذہن لے لو، علم حاصل کرنے کے دوران میں صعوبتوں کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا، تکلیفیں ضرور اٹھانی پڑیں گی، مگر جو بچہ محنت ساتھ کا اٹھا کر کے اور علم حاصل کر لیتا ہے، چاہے دینی علم ہو چاہے عصری علم ہو، وہ ضرور کامیاب ہو جایا کرتا ہے، علم سے کامیابی ہے۔ بڑے پیر کی مقدس زندگی سے یہ پتا چل رہا ہے، اور جو لوگ بغیر علم دین کے ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی غوث اعظم کی زندگی سے سبق حاصل کریں کہ بڑے پیر نے عرصات کے میدان کو دیکھا ہے، بچپن میں ولایت کے لیے ان کی آواز آ رہی ہے مگر علم دین حاصل کرنے کے لیے اتنی صعوبتوں کو اٹھا رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں بجائے شکرانہ ادا کرنے کے آپ کی زبان پر شکوہ کا لفظ نہیں آتا ہے۔ بڑے پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ ہر روز وہیں سے لایا کرتے تھے اور کھایا کرتے تھے۔ 8 سال تک آپ نے بغداد شریف میں پڑھا، 18 اور 8 ملائیے تو کتنا بنا، جلدی بتاؤ۔ ارے یار جلدی بتاؤ، یہی توجہ آپ کی ہے، کتنا بنا؟ 26 یا 25 برس کی عمر شریف سرکار غوث اعظم کی ہو جاتی ہے، بڑے پیر دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فارغ ہوتے ہیں پڑھ کر کے، دستار دی گئی، تب تک آپ پر ایک پریشانی کیفیت طاری ہوئی، آپ نکل گئے بغداد سے اور 12 برس تک بغداد کے جنگلوں میں پہاڑیوں میں سرکار غوث اعظم مجاہدہ فرماتے رہے، جب نماز کا وقت آتا تو ہوش آ جاتا، نماز ادا کر لیتے پھر دوڑتے رہتے تھے، اس طرح سے مجاہدہ فرمایا۔ سرکار غوث اعظم نے قسم کھا لیا کہ جب تک میرا رب نہیں مجھے کھلائے پلائے گا میں کھاؤں گا نہیں۔ ایک روز بھوک کی شدت سے سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ زمین پر لیٹ گئے، حضرت خضر علیہ السلام آئے، دودھ کا پیالہ لاتے ہیں، عبد القادر یہ لے لو پی لو، آپ نے فرمایا جب تک میرا رب نہیں پلائے گا جب تک نہیں پیوں گا، آپ فرماتے ہیں اے عبد القادر میں خضر ہوں، رب نے تمہیں یہ عطا فرمایا ہے میرے ذریعہ سے، لو پی لو۔ اس دودھ کو آپ پیتے ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرح سے اشارہ فرماتے ہیں، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تمہیں، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تمہیں، اور پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، چاہنے والا تیرا۔ اللہ اللہ، آپ ذرا دیکھیے سرکار غوث اعظم پھر اٹھتے ہیں اور بغداد شریف میں داخل ہوتے ہیں، جیسے بغداد میں داخل ہوئے تب تک آپ کے وستان حضرت ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نگاہ پڑ گئی، آگے بڑھے اور دوڑ کر کے سیدھے سے لگا لیتے ہیں، اے بیٹا عبد القادر تم کہاں تھے، تمہارا ہی انتظار تھا، تمہارا ہی انتظار تھا، اپنے گھر لے گئے، کھلایا پلایا اور اپنی ابا اتار کر کے دے دی، اپنا امامہ باندھ دیا، سارے تبرکات جو آپ کے تھے سب سونپ دیا، لو عبد القادر اس امانت کے اب ذمہ دار تم ہو۔ سرکار غوث اعظم کو تو سب کچھ حاصل ہی ہو گیا تھا، بظاہر ایک نسبت کی ضرورت تھی، وہ حضرت ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے نسبت حاصل ہو گئی، حضرت ابو سعید مخزومی نے آپ کو مدرسے میں استاد مقرر کروا دیا، آپ استاد ہوئے، جب آپ استاد ہوئے اور آپ کے پاس مسئلہ آتا تھا فتویٰ آپ لکھتے تھے، چند ہی دن کے بعد سارے مفتیوں میں مفتی اعظم بن گئے، مفتی اعظم بغداد آپ کو کہا جانے لگا، اور جب آپ لکھنے لگے تو چند ہی دن کے بعد مفتی اعظم عراق آپ پکارے جانے لگے، اب کسی کو کچھ مسئلہ پوچھنا ہوتا تو وہ کہتا مفتی اعظم عراق کے پاس چلے جاؤ، بڑے پیر کے پاس آ کر کے مسئلہ پوچھا کرتے تھے، سرکار غوث اعظم کا وہ علم پاک ہے، جب سرکار غوث اعظم علم حاصل کر کے علم دین اور فتویٰ لکھنا شروع کرتے ہیں تو جانتے ہو بغداد کی آبادی اس وقت کی تھی، بغداد کی آبادی اس وقت 19.5 لاکھ کی تھی، اور 19.5 لاکھ میں 50,000 سے زائد اکابر یعنی بڑے بڑے علماء پائے جاتے تھے، یہ بغداد کی تاریخ رہی ہے، وہ بغداد، اس بغداد کو تباہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اس بغداد کو برباد نہیں کیا جا سکتا ہے، بغداد کو بہت پہلے بھی تباہ و برباد کیا گیا تھا، بغداد کی تاریخ تمہارے سامنے رکھتا ہوا چلو، یہی وہ بغداد ہے جب ہلاکو خان کی فوج آئی تھی اور ہلاکو خان کی فوج نے کہا تھا ہم بغداد کو تباہ و برباد کر دیں گے، ہلاکو خان کی فوج کا دستہ مسلط ہو جاتا ہے، ہلاکو خان نے قسم کھا لیا تھا کہ جب تک میں بغداد میں خون کی لہر جاری نہیں کر دوں گا مسلمانوں کے، اور ان کی کھوپڑی کا مینار نہیں بنا دوں گا تب تک قتل و غارت کری نہیں بند کروں گا، 30,000 فوج لے کر کے جابازوں کو، وہ بغداد شہر پر حملہ آور ہو جاتا ہے، اتنی خونخوار جنگ ہوتی ہے، واقعی اس کا گھوڑا خون میں تیرنے لگا تھا، ہلاکو خان نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں کی مینار تعمیر کروا کر کے بنا کر کے، اور اس مینار پر چڑھ کر کے کھوپڑیوں کے اوپر ایک کھوپڑی میں شراب رکھ کر کے پیا تھا، عراق کی بغداد کی تاریخ یہ بھی رہی ہے، اس وقت تو بغداد تباہ ہی نہیں ہوا، اب بغداد کو کیا تباہ کرو گے، اب مسلم کو تباہ کیا کرو گے، نہ مسلمان مٹا ہے، نہ مسلم ملک مٹا ہے، نہ مسلم مشن مٹا ہے، نہ مسلم طریقہ مٹا ہے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یہ سرکار غوث اعظم کا شہر بغداد معلیٰ ہے، ہلاکو خان نے اس طرح سے کیا تھا، لیکن وہی بغداد ہے، ذرا دیکھو جب بغداد کا ہو برباد تباہ و برباد ہو گیا، بغداد کے لابریری کی کتابیں نکال کر کے جب دریائے تجلا میں پھینکی گئی ہیں تو دریائے دجلہ کا پانی سیاہ ہو گیا تھا، اتنی دینی کتابیں تھیں، اتنے علماء شہید کیے گئے، اتنے لوگ شہید کر دیے گئے تھے۔ وہی بغداد ہے جس بغداد پر نہ جانے کتنی الغاریں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس بغداد پر غوث اعظم کا سایہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا سایہ ہے، اولیاء کرام کا سایہ ہے۔ ہماری مادی طاقت ساتھ نہ دے لیکن روحانی طاقتوں کا ضرور ہمیں سہارا ہے، اور مذہب اسلام کے ماننے والے جس بھی موڑ پر کامیاب ہوئے ہیں وہ روحانی طاقتوں کی بنیاد پر کامیاب ہوئے ہیں۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے، یہی وہ بغداد شریف کی سرزمین تو ہے۔ جب تباہ و برباد کر دیا بغداد کو تو ہلاکو خان کا پوتا الغو خان جب صدر بنا اور ہلاکو ہلاک ہو گیا، یہ فوج کا سپہ سالار بنا۔ تاریخ کا یہ جھروکا بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ تو الغو خان 90,000 کی فوج لے کر کے چلا اور اس نے اعلان کر دیا کہ میرے دادا نے بغداد سلطنت اسلامیہ کو تباہ و برباد کیا تھا، اور میں جا رہا ہوں مکہ اور مدینہ کو تباہ و برباد کر دوں گا اسلام کے مرکز کو۔ اس طرح سے خیال لے کر کے ہلاکو خان کا پوتا الغو خان چلنے لگا اور ایک میدان میں پڑاؤ ڈال دیا۔ 90,000 کی فوج ٹھہری ہوئی ہے، الغو خان ایک کتا رکھے ہوئے تھا۔ جب صبح کا سفیدہ پھیلا تو الغو خان اپنے کتے کو اٹھ کر کے روٹی کھلانے لگا، تب تک اسی میدان میں جہاں فوج الغو خان کی ٹھہری ہوئی تھی کسی طرف سے اذان کی آواز آئی، چونک پڑا، یہ اپنے حفاظتی دستہ کے ایک فوجی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا یہ آواز کیسی آ رہی ہے؟ اس نے کہا سپہ سالار یہ تو مسلمانوں کے اذان کی آواز ہے، مسلمان باقی بچ گئے ہیں، اس میدان میں کہاں سے مسلمان آ گئے ہیں؟ کوئی فوج تو نہیں آ رہی ہے جو چھپی ڈھکی ہو؟ کہا نہیں فوج تو کچھ نہیں ہے۔ اچھا رک جائیے، تھوڑی دیر کے بعد میں بتاتا ہوں۔ چنانچہ وہ فوجی سپاہی بھاگتا ہوا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد آیا، کہا اے سپہ سالار 15 مسلمان ہیں، ان میں ایک شیخ ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے اور سارے لوگ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ کہا جاؤ اس شیخ کو بلا لاؤ۔ گیا یہ فوجی اور جب نماز کے لوگ فارغ ہو گئے فجر کی نماز سے تو اس نے کہا چلو ہمارا سپہ سالار تمہیں بلاتا ہے۔ کون ہے تمہارا سپہ سالار؟ وہ حضرت سید شرف الدین رحمت اللہ علیہ تھے جو سرکار غوث پاک کی اولادوں میں سے تھے۔ سید شرف الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کون ہے تمہارا سپہ سالار؟ کہا ہمارے سپہ سالار کو نہیں جانتے ہو؟ دیکھو یہ سب خیمے لگے ہوئے ہیں، یہ الغو خان کی فوج کے خیمے ہیں۔ کون الغو خان؟ ہلاکو کا پوتا۔ ہاں۔ کہا وہ بلا رہا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا چلیے چلتا ہوں۔ آئے 15 مسلمان ہیں، ان میں ایک حضرت سید شیخ شرف الدین رحمت اللہ علیہ ہیں۔ الغو خان نے دیکھا تو غضب اور غصہ سے بھری ہوئی نگاہ ڈالتے ہوئے کہا تم کون ہو؟ کہا میں مسلمان ہوں۔ کہا یہاں کیا کر رہے تھے؟ رب کی عبادت کر رہا تھا۔ اس زمین پر تم اللہ کو مان رہے ہو؟ یہ زمین اللہ کی ہے، تب کس کو مانا ہے؟ کیا اللہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اللہ کس کو کہتے ہیں؟ کہا سب کو جس نے پیدا کیا ہے، ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ کہا ہم کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے؟ کہا ہاں تجھے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس کی قدرت کی نشانی یہ ہے کہ تجھ جیسے ظالم و جابر بادشاہ کے سلطان کے ہاتھ سے رذیل جانور کتے کو روٹی کھلا رہا ہے، یہ ہے کوئی طاقت جس نے تیرے دل میں اس بات کو ڈال دیا ہے؟ تب تک اس نے روٹی کا ٹکڑا زمین پر رکھا، نگاہ شرف الدین دیکھ رہی ہے، اللہ کے ولی کی نگاہ دیکھ رہی ہے، تقدیر بدل رہی ہے، تقدیر کا نقشہ بدل رہا ہے۔ اس نے دیکھا اور دیکھتے ہوئے کہا اے اللہ کے بندے تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ، مجھے بھی اسلام میں داخل کر لو۔ وہی الغو خان اسلام میں داخلہ لے رہا ہے، اور اسلام میں داخلہ لیتے ہوئے جب الغو خان کو دیکھا، الغو خان کی فوج نے تو 90,000 فوجیوں نے کلمہ پڑھ لیا، سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا ہے، آیا یوں رشے تاتار کے افسانے سے، اور میں عشق کا تعلق نہیں پیمانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے۔ یہ رب کا انتظام رہا ہے کہ جب رب کی نشانیوں کے مٹانے کی کوششیں کی گئی ہیں تو انہی مٹانے والوں کو کلمہ پڑھنے پڑا ہے۔ یہی 90,000 کی فوج جو مکہ مدینہ کے ڈھانے کے لیے جا رہی تھی، یہی فوج اب خانے کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے جا رہی ہے، یہی فوج خانے کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ پاسباں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے۔ یہ اسلام کی حقانیت ہے، یہ اسلام کی روحانیت ہے، یہ اسلام کی فتح مادیت پر ہے۔ وہی بغداد ہے جس بغداد میں حضرت غوث اعظم پیر پیرا میر میرا آرام فرما ہیں۔ سرکار غوث اعظم مفتی اعظم عراق کے نام سے پکارے جا رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم نے اب اپنا ایک مدرسہ قائم کیا اور اس مدرسے کا نام مدرسہ قادریہ رکھا۔ آج بھی مزار غوث اعظم کے پاس مدرسہ قادریہ کے نام سے وہ مدرسہ منسوب ہے، وہ پایا جا رہا ہے۔ اتنی صدیاں گزر گئیں لیکن اس مدرسے کی نسبت ابھی بھی پائی جا رہی ہے۔ مدرسے قادریہ میں آپ آ گئے، طلبہ کا داخلہ ہوتا ہے، کورس شروع ہو جاتا ہے، سارے فتاوے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، آپ فتووں کا جواب لکھتے چلے جا رہے ہیں، کوئی کچھ مانگ رہا ہے تو عطا بھی کر رہے ہیں۔ اب آپ کو لوگ بہت بڑا دینے والا کہنے لگے، اس کے بعد پھر آپ کو لوگ غوث کہنے لگے، بہت بڑا مدد کرنے والا۔ سب کی یہ مدد فرمایا کرتے تھے، کوئی غریب جائے تو مدد فرما رہے ہیں، کوئی امیر جائے تو اس کی مدد ہو رہی ہے، کوئی دکھیا جائے تو اس کی مدد ہو رہی ہے۔ عمر کا حصہ آپ کا گزرتا چلا جا رہا ہے، آپ فرماتے ہیں کرم ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے چار چار بیویاں کے بعد دیگریں دی، اور وہ چاروں بیویاں ہماری خود کفیل تھیں، مجھے کبھی بھی ان کی کفالت کی ذمہ داری کا کوئی احساس نہیں ہوا۔ بڑے پیر دستگیر کا مال بڑھ رہا ہے، بہت بڑے آپ مالدار ہو گئے، عمر شریف کا تقاضا بھی بڑھ رہا ہے، اب لوگ آپ کو بڑے پیر بھی کہنے لگے، غوث پاک بھی کہنے لگے، عوام و خوص میں خواص میں غوث پاک کے نام سے مشہور ہو گئے، ایک طبقہ شیخ جیلانی کہنے لگا۔ چنانچہ آج بھی بغداد کی سرزمین پر آپ جائیے اور کسی بھی ٹیکسی والے سے کہیے مجھے شیخ جیلانی کی درگاہ پر لے جاؤ تو فوراً لے کر کے تیار ہو جاتا ہے چلنے کے لیے۔ آپ پوچھو عبد القادر کا مزار کون ہے؟ شیخ جیلانی کا۔ ہاں شیخ جیلانی آپ کو آج بھی کہا جا رہا ہے، سرکار غوث اعظم کو غوث کے نام سے پکارا جانے لگا، شیخ جیلانی کے نام سے پکارا جانے لگا، بڑے پیر کے نام سے پکارا جانے لگا، لوگ اپنی اپنی ضرورتوں کو لے کر کے آیا کرتے ہیں۔ ایک روز بڑے پیر دستگیر فرماتے ہیں میں لیٹا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، ارشاد فرماتے ہیں بیٹا عبد القادر تم آواز کیوں نہیں کہتے ہو، تقریر کیوں نہیں کرتے؟ عرض کرتے ہیں اے نانا جان، اور بغداد کی سرزمین پر بڑے بڑے فتیح و پلیغ ہیں، بڑے بڑے خطبہ ہیں، ان کے سامنے تقریر کیسے کروں؟ آپ فرماتے ہیں بیٹا اپنے منہ کو کھولو۔ میں نے منہ کو کھولا تو سرکار نے اپنا لعاب شریف یعنی مبارک تھوک میرے منہ میں ڈال دیا اور سات مرتبہ ڈالا۔ اس کے بعد فرمایا بیٹا عبد القادر اب آواز کہنا، تب تک حضرت علی تشریف لائے۔ فرماتے ہیں بیٹا عبد القادر تم آواز کیوں نہیں کہتے؟ عرض کرتے ہیں حضور میں آواز کیسے کہوں؟ اس طرح کا معاملہ ہے، تب تک آپ نے فرمایا منہ کھولو۔ جب میں نے منہ کھولا تو چھ مرتبہ آپ نے اپنا لواب شریف ڈالا۔ میں نے عرض کیا کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سات مرتبہ میرے منہ میں اپنا لواب شریف ڈالا ہے اور آپ چھ مرتبہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں اے بیٹا عبد القادر سرکار کی برابری نہ ہونے پائے تد آداد عدد میں، ذرا حضرت علی کا مزاج دیکھو، وہ عدد میں برابری نہیں ہونا گوارا کر رہے ہیں اور یہ جسم و جسمانیت میں برابری پیش کر رہے ہیں۔ ذرا سرکار علی کو دیکھو، انہوں نے رسول کو زیادہ سمجھا تھا کہ یہ بمبئی کی سرزمین پر رہنے والے اور اس طرح سے اعتراض کرنے والے زیادہ رسول اللہ کو سمجھ رہے ہیں، تعداد میں حضرت علی نے برابری نہیں کی ہے، عدد میں حضرت علی نے برابری نہیں کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور مولائے کائنات کے فرمان تھے۔ اب سرکار غوث اعظم واس کہنا شروع کرتے ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے جب رسول اللہ نے اپنا لعاب شریف ڈال دیا تھا تو علی کے لعاب کی ضرورت کیوں تھی؟ سنو اللہ کے رسول ہی نے ارشاد فرمایا ہے انا مدینۃ العلم والی ان بابہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں، تو شہر سے علم حاصل ہو رہا ہے، دروازہ علی ہیں، دروازہ اور شہر دونوں غوث کو مل رہا ہے، وہ سرکار غوث اعظم پیر پیرا ہیں۔ سرکار غوث اعظم اب فرماتے ہیں جب میں نے اپنے مدرسہ میں وعظ کہنا شروع کیا تو لوگوں کی بڑی بھیڑ ہوئی، ہفتہ میں آپ دو مرتبہ وعظ کہتے تھے، جب زیادہ وعظ کا معاملہ بڑھا تو چار مرتبہ کہنے لگے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں نے دوسرا واعظ کہنا شروع کیا تو میرا مدرسہ بھر گیا، مدرسے سے باہر لوگ بیٹھ گئے، پھر میں نے عیدگاہ میں اپنا واعظ رکھا، جب اس میں لوگ بھر گئے، جگہ نہیں رہی تو میں سب سے بڑے میدان میں اپنے واعظ کو رکھا، ستر ہزار لوگ غوث اعظم کی تقریر میں شامل ہوتے تھے، جس میں 300-400 اولیاء کرام ہوتے تھے اور قلم دعوات لکھ کر کے بیٹھتے تھے لے کر کے تقریر لکھنے کے لیے، اور جب مجلس ختم ہوتی تھی تو 250-300 مردے نکالے جاتے تھے، وہ کیفیت ہوتی تھی، غوث اعظم کا وہ آواز کا اثر ہوتا تھا۔ یہ بڑے پیر دستگیر ہیں جن کی تقریر کا یہ عالم ہے، جن کے خطابت کا یہ عالم ہے، جن کے واعظ کا یہ عالم ہے۔ اللہ اللہ، یہی سرکار بڑے پیر دستگیر ایک مرتبہ معراج شریف کا واقعہ بیان فرما رہے تھے، ایک یہودی گزر رہا تھا، آقا نے جیسے بیان فرمایا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں میرے آقا گئے اور جنت و دوزخ کا سیر کیا، عرش اعظم پر گئے اور اللہ کی بارگاہ میں گئے، وہاں سے واپس آئے، جب آئے تو جس دروازے سے نکلے تھے زنجیر ہلتی رہی، بستر گرم رہا۔ یہ سب سارا واقعہ بیان ہی کر رہے تھے، یہودی نے دیکھا مسلمانوں کی مجلس لگی ہوئی ہے، ان کے بڑے پیر تقریر کر رہے ہیں، کھڑے ہو کر کے تھوڑی دیر تک سننے لگا۔ جب سرکار نے یہ بیان فرمایا تو کہا یہ تو باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم یہاں سے دریائے دجلہ تک جاتے ہیں تو ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے، اور ساتوں آسمانوں کو کوئی آدمی پار کر جائے، عرش پر پہنچ جائے، رب کی بارگاہ میں پہنچ جائے، وہاں سے چلا آئے، جنت و دوزخ دیکھ لے، ساری کائنات دیکھ لے، اور اتنا ہی وقت لگے، یہ تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ بھاگ پڑا وہاں سے، کہا چلو یہ باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب وہاں سے آیا، آ رہا تھا راستے میں مچھلی مل گئی، خرید لیا، اپنی بیگم کو دیا، بیگم یہ مچھلی مل گئی ہے، لایا ہوں، تیار کرو۔ کہا ٹھیک ہے، رکھ دو، ابھی میں سوت بٹور رہی ہوں، اس کو بٹور لی، اس کے بعد مچھلی کا سالن تیار کر دوں گی۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں دریائے دجلہ میں غسل کر کے آ رہا ہوں۔ یہ بھاگا دریائے دجلہ میں گیا اور کپڑے اتار کر کے جیسے دریا میں ڈوبکی لگایا۔ اب جب باہر نکلتا ہے تو نہ وہ شہر ہے، نہ وہ لہر ہے، نہ وہ یہ خود ہے، ایک بہت حسین و جمیل لڑکی بن کر کے تیار ہے۔ حیران ہو گیا، میرا کپڑا نہیں ہے، میرا شہر نہیں ہے، وہ میں نہیں ہوں۔ تب تک ایک بادشاہ زادہ گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے آ گیا، اپنے گھوڑے کو جیسے پانی پلانے کے لیے وہاں کھڑا کیا اور اترا تو دیکھ رہا ہے کہ دریا میں تھوڑی دور پر ایک بڑی حسین و جمیل لڑکی کھڑی ہے۔ اس شہزادے نے کہا باہر آ جاؤ، کہا تم پہلے کپڑے پھینکو، میں اپنے سطر کو چھپاؤں۔ چنانچہ چادر اس نے ڈال دیا، اپنے سطر کو چھپا لیا، باہر نکلی۔ اس نے کہا پہلے سنو تو میں کون ہوں۔ کہا سننے اننے کی کوئی بات نہیں ہے، میرے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ بادشاہ زادہ نے سوار کر لیا۔ اس کو سناٹا چھایا ہوا ہے، عجیب کیفیت ہوئی ہے، ایک دم بالکل دیوانی کی طرح چلی جا رہی ہے۔ شہزادہ محل میں لے گیا، اس کو رانی بنا کر کے رکھا، اس سے کئی بچے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ایک روز یہ خود دوسری دریا پر نہانے کے لیے آئی، اور جیسے اپنے کپڑے کو رکھ کر کے دریا میں ڈبکی لگایا، داخل ہو کر کے پھر نکلی تو دیکھا اب میں وہی ہوں، وہی دریا ہے، وہی لہر ہے، وہی بہر ہے، وہی میرے کپڑے رکھے ہیں، وہی سارا معاملہ ہے۔ نکل کر کے اپنے کپڑے کو لیا، اور جب آ کر کے پہنچا تو مچھلی تڑپ رہی ہے، بیوی سوت کاٹ رہی ہے۔ کہا بیگم ابھی تم نے مچھلی کو نہیں تیار کیا؟ کہا تم نے تو کہا تھا میں دریائے دجلہ میں جا رہا ہوں نہانے کے لیے، اور اتنی جلدی چلے آئے ہو۔ کہا ارے بیگم میں بیگم بن چکا ہوں، سوت کاٹ چکا ہوں، بچے جن چکا ہوں۔ کہا یہ کیا بک رہے ہو؟ کہا بکنے کی بات نہیں ہے، اٹھو چلو، مسلمانوں کے بڑے پیر کی بارگاہ میں چلو۔ اب جب بڑے پیر کی بارگاہ میں آئے تو دیکھا ابھی سرکار غوث اعظم وہی بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا معراج کا واقعہ سمجھنے سے پہلے یہودی کو سمجھ لو۔ اس نے کہا حضور میں سمجھ چکا، اسلام پیش کرو، مجھے اسلام میں داخل کرو۔ اسلام کا کلمہ پڑھایا، اسلام میں داخل فرما لیا۔ وہ غوث اعظم پیرے پیرا ہیں، وہ غوث اعظم میرے میرا ہیں، وہ غوث اعظم صاحب ضلع ہیں۔ غوث اعظم کو کہاں کہاں دیکھو گے، غوث اعظم کو جہاں دیکھو بے مثال ہیں، ثواب کی دنیا میں دیکھو بے مثال ہیں، بچپن میں دیکھو بے مثال ہیں، خانقاہ کی زندگی دیکھو بے مثال ہیں، خطابت کی کرسی پر دیکھو بے مثال ہیں، دارالافتاء میں دیکھو بے مثال ہیں، رہن سہن میں دیکھو بے مثال ہیں، بال بچوں میں دیکھو بے مثال ہیں۔ خدا کی قسم غوث اعظم کا مرتبہ تو یہ ہے کہ سارے مومنین خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، جتنے حجاج جاتے ہیں سب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اولیاء کرام خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، ابدال خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ سے پوچھا جائے یہ کعبہ تو بتا دے، تو کس کے دروازے کا طواف کر رہا ہے، تو کس کا طواف کر رہا ہے؟ جب خانہ کعبہ سے پوچھو گے تو اعلی حضرت اپنی زبان میں بیان فرماتے ہیں کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، در والا تیرا۔ وہ سرکار غوث اعظم کی زندگی ہے جس کا طواف جس کے دروازے کا خانہ کعبہ کر رہا ہو۔ اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم الفرقت فرماتے ہیں ارے تم متقیوں کو دیکھنا چاہتے ہو، متقیوں کے امام تو غوث اعظم ہیں، غوث اعظم امام تو کعبوں کا، اور جلوے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ سرکار غوث اعظم کو رب کی بارگاہ سے کتنا بڑا انعام ملا سنو، غوث پاک فرماتے ہیں کہ رب کا ارشاد میرے لیے ہوا، عبد القادر تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا مولا عبد القادر کی جو نیت ہے تیرے علم میں ہے۔ پھر ندا آتی ہے عبد القادر کیا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا مولا جو عبد القادر کی نیت ہے تیرے علم میں ہے۔ امید آتی ہے اے عبد القادر جا، جو تجھ سے محبت کرے گا اس پر اس وقت تک موت نہیں تاری کی جائے گی جب تک اس کو توبہ کی توفیق نہ دے دی جائے۔ غوث اعظم کا چاہنے والا مرے گا تو توبہ کر کے مرے گا، غوث اعظم کا ماننے والا مرے گا تو توبہ کر کے مرے گا۔ خدا کی قسم جب غوث اعظم کی محبت و نام میں یہ اثر ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کی توفیق پا جاتا ہے تو نام محمد میں کتنا اثر ہوگا، نام ابو بکر میں کتنا اثر ہوگا، نام عمر میں کتنا اثر ہوگا، نام عثمان میں کتنا اثر ہوگا، نام علی میں کتنا اثر ہوگا، نام حسن و حسین میں کتنا اثر ہوگا۔ جب اس پار کا یہ عالم ہے، اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں یا الہی قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ اس شعر کو یاد کر لو اور دعا مانگا کرو تو غریبی نہیں رہے گی۔ یا الہی قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، اس کو پڑھا کرو، بیمار ہو تو شفا پا جاؤ گے، یا اولاد ہو تو رب کی عطا سے اولادیں مل جائیں گی، بے روزگار ہو تو روزی میں برکت ہو جائے گی۔ غوث اعظم کو پکار کر کے تو دیکھو۔ اس لیے ذہن و فکر دے دیا جا رہا ہے امریکہ نہیں، سو امریکہ پیدا ہو جائیں بغداد کو تباہ کرنے کے لیے، بغداد تباہ نہیں ہوگا۔ غوث اعظم زمین کے اوپر ہیں تب بھی بغداد والے اور غوث کے چاہنے والوں کی حفاظت ہو رہی ہے، اور زمین کے اندر ہیں جب بھی حفاظت ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ غوث اعظم نے فرمایا ہے کہ جہاں سے سورج نکل رہا ہے میں وہاں پر ہوں، وہاں پر میرا چاہنے والا ہو، اور جہاں پر سورج ڈوب رہا ہے میں وہاں پر ہوں، اس کا سطر کھل جائے تو میں ڈھانپ دیتا ہوں۔ اور غوث اعظم فرماتے ہیں انل جیلی و اسمی محی الدین و عالانی علی راسی جبالی، میں جیلان کا رہنے والا ہوں، میرا نام محی الدین ہے اور میری بلندیوں کا جھنڈا پہاڑوں پر گڑا ہوا ہے۔ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ نظر تو بلاد اللہ جمان کا خردلتن علی حکم اتصالی، میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے کوئی اپنی ہتھیلی پر رائی کا دانا رکھ کر کے دیکھا کرے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں بلاد اللہ ملکی و تحت حکمی، تمام ملک اللہ کے میرے قبضہ و اختیار میں ہے، میری حکومت بر پر ہے، میری حکومت بحر پر ہے، میری حکومت سورج پر ہے، میری حکومت چاند پر ہے، میری حکومت مہینہ پر ہے، میری حکومت وقت پر ہے۔ جب تک سورج مجھے سلام نہیں کرتا ہے تب تک طلوع نہیں ہوتا ہے، جب تک چاند مجھے سلام نہیں کرتا ہے تب تک طلوع نہیں ہوتا ہے، جب تک مہینہ مجھے سلام نہیں کرتا ہے تب تک لاگو نہیں ہوتا ہے، جب تک وقت مجھے سلام نہیں کرتا ہے تب تک اس سے وقت کی رفتار نہیں بڑھتی ہے۔ وہ غوث اعظم کا مقام و مرتبہ ہے۔ اسی لیے اعلی حضرت اہل فکر کے لے گئے اے لوگوں تم اپنے آپ کو نسبت غوث کی طرف کر لو، غوث اعظم کی طرف نسبت کر لینے سے نارائن کی بھلائیاں تمہیں مل جائیں گی۔ یا الہی قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ فیضان غوث اعظم زندہ باد، یہ محفل نور پائندہ باد۔ انشاءاللہ تعالی کل اسی مجلس میں بیان ہوگا نبی کونین کی مقدس سیرت پاک کا وہ گوشہ جس سے ایمان تازہ ہو جائے۔ اب بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیں۔ حضرت علامہ، یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائزز کی۔ ہمارا پتہ ہے رضا انٹرپرائزز، دکان نمبر 3، چھوٹا سوناپور، نزد اکبر پیر بھائی کالج، مولانا شوکت علی روڈ، ممبئی نمبر 8، ٹیلی فون نمبر 2309162 9